Pasko'y paalala na bawat isa'y pagpapala mula sa kanya na unang biyaya. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you ang babaid ninyo. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you ang babaid. Papunta na po ako sa Taiwan ko. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa edad kong 79, ako'y nasa maputing kalagayan. Thank you sa pagluluto ng masarap na breakfast every morning. I love you, Mommy! Gusto ko lang pong pasalamatan yung tatay ko na nasa Saudi Arabia ngayon sa pagpapakahirap para lang mapaaral ako sa magandang eskwelahan. Sa asawa ko po dahil pinapasaya niya po ako lagi sa araw-araw. Gusto ko lang po magpasalamat sa mama at papa ko na hindi napapagod na suportahan kaming magkakapatid. Thank you po. Maraming